συγκίνηση, όχι στα χαράκια, και δημοψηφία και κοινότητα. Ολόκληρος ο ελληνισμός γιορτάζει σήμερα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Όχι για τις τράπεζες και την αστυνομία. Όλος ο κόσμος πετάνε τα κάγκελα, μπαίνουν μέσα, πετάνε μπουκάλια, πετάνε αυγά. Πετάξαν τα κάγκελα, η αστυνομική δύναμη είναι ελάχιστη, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Αυγά, φύγανε, βλέπετε πως φεύγουν οι πολιτικοί. Κοιτάξτε πως φεύγουν. Στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε παρέλαση, γιατί φοβηθήκαμε τον κόσμο. Εξέδρα. Πρωτοφανή τα επεισόδια που συμβαίνουν εδώ στην Κέρκυρα. Πρωτοφανή τα επεισόδια που συμβαίνουν εδώ στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι. Σε απευθεία σύνδεση. Άνεργοι, μη τους φοβάστε, μας φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε γονατιστοί, μη τους φοβάστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι αυτοί που ξεπουλάνε τη ζωή μας, εδώ είναι, δεν κάθονται αυτοί, εδώ αυτοί που ξεπουλάνε τη ζωή μας. Χειροκροτούμε τα παιδιά μας, όλοι μαζί, και εσείς παιδιά. Έπεσε και ένα βαρελότο εκεί στο τέλος, αν δεν το καταλάβατε αυτό ήταν μια βόλτα στην Ελλάδα. Μια βόλτα στην Ελλάδα της 28ης Οκτωβρίου του 2011. Η πιο λαμπρή 28η Οκτωβρίου μετά την 28η Οκτωβρίου του 1940. Ναι, γίνεται παραλληλισμός αναγκαστικά. Όποιος δεν θέλει, δεν το παραλληλίζει. Εμείς που θέλουμε, το παραλληλίζουμε. Και νομίζω το παραλλήλισε και όλη η Ελλάδα και άξια τέκνα αυτής της χώρας, όπως ο Μανώλης Γλέζος, θα τα ακούσουμε στην πορεία. 10 βάθρα. Σε 10 βάθρα έγινε κατάληψη. Μπορεί να ήταν 12, 14, 15. Έγινε γιούχα και έδιωξαν τους επισήμους και έχει πέσει τρελός πανικός. Έχει πέσει τρελός πανικός εκεί που πρέπει να πέσει τρελός πανικός. Φανταστείτε δηλαδή να έχουμε κέφια, να κάνουμε και τίποτα χειρότερο ή καλύτερο, ανάλογα πώς θα το δει κανείς, τι πρόκειται να γίνει. Έχουν μουδιάσει, κιότεψαν βέβαια και εκείνη τη μέρα, υποχώρησαν, έφυγαν και προσπαθούν από τότε να αναλύσουν τι ακριβώς συνέβη, πώς έγινε, τι είναι με τους γνωστούς ανθρώπους και τις γνωστές δικαιολογίες δεν πιάνουν πια ούτε για να γελάσεις, ότι η χώρα ξεφτυλίστηκε, ότι η εικόνα της χώρας στο εσωτερικό, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και τι θα γίνει και η παρέλαση και ο θεσμός και το σύμβολο και ο παπούλιας και. Εμάς μας άρεσε ένας από όλους αυτούς, ο Θεσσαλονικιός, θα τον καταλάβετε από το ΜΕ και τον τρόπο που μιλάει. Στα 65 μου χρόνια έγινα επίσημος, ανέβηκα στην εξέδρα και χαιρέτησα την παρέλαση. Αυτό με φτάνει. Και αυτή είναι η μπάντα του Δήμου της Πάτρας, στην παρέλαση που το γύρισε. Είπε το σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες, ενώ φώναζε ο κόσμος συνθήματα και χειροκροτούσαν όλοι δίπλα. Δεν έχει φωνή μια μπάντα, εμείς θα φροντίσουμε και γι' αυτό. Τη δική μου τη γνώμη, αποκαταστάθηκε το πραγματικό νόημα της αντίστασης του ελληνικού λαού για την 28η Οκτωβρίου. Δηλαδή, πριν από 71 χρόνια είπε ο ελληνικός λαός όχι στον εισβολέα Και σήμερα, ύστερα από 71 χρόνια, ο ελληνικός λαός με τη δική του βούληση, αφήνω τις παρεκτροπές, με τη δική του βούληση, ή τι είπε, είπε όχι στο να γίνει η χώρα μας προτεκτοράτη. Ο Μανώλης Γλέζος, από τις πολλές εμφανίσεις που είχε αυτό το Σαββατοκύριακο, μια χαρά τα λέει και είναι ωραία όλα αυτά που συμβαίνουν για έναν επιπλέον λόγο. Επειδή καταλαβαίνεις από το δημόσιο λόγο, από όλους αυτούς που τοποθετούνται στα μέσα ενημέρωσης, κανάλια, ραδιόφωνα και με άρθρα στις εφημερίδες και οπουδήποτε αλλού στο ίντερνετ διαδίκτυο, καταλαβαίνεις ποιον θες να ακούς, ποιος σε εκφράζει, ποιος όντως ερμηνεύει αυτό που νιώθεις στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, στο μυαλό σου και ποιοι είναι αυτοί που είναι αλλού, δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα, κυρίως βουλευτές, υπουργοί, πολιτικοί, παπαγάλοι, πράσινοι, μπλε, ανεξαρτήτως χρώματος, οι παπαγάλοι δεν έχουν χρώμα έτσι κι αλλιώς. Είναι ωραίος αυτός ο διαχωρισμός, τον απολαμβάνουμε και όσο χειροτερεύουν τα πράγματα και όσο χοντραίνει το παιχνίδι, γιατί και τα δύο θα γίνουν, αυτές οι δύο γραμμές θα γίνονται πιο ευδιάκριτες. Απομένει πια στον ακροατή, τηλεθεατή, αναγνώστη να ξεκαθαρίσει και ο ίδιος με τις γραμμές που έχει στο κεφάλι του. Όλη αυτή τη βόλτα στην Ελλάδα μπορείτε να τη δείτε στο site της Ελληνοφρένειας σε ένα μεγάλο βίντεο πάνω στην κορφή όπως θα μπείτε, με τις πόλεις από κάτω και την αντίδραση των μαθητών κυρίως και κόσμου γύρω από την παρέλαση. Έχουμε και διαφημίσεις μέρα που είναι σήμερα. Η κρεμάλα. Πολλοί την νόμιζαν για παιχνίδι λέξεων, άλλοι για μακρινό ενδεχόμενο. Όταν όλοι όμως την είδαν στημένη στην πλατεία, κατάλαβαν. Η κρεμάλα. Η νέα ταινία της Maximum Production αλλάζει τον τρόπο που γυρίζονται τα θρίλερ. Η κρεμάλα. Όταν η αλήθεια ξεπερνά τη φαντασία. Η κρεμάλα. Από τον μέτρη του είδους Stanley Kubrick. Και το σκηνή δώρο. Και το σκηνή δωρεάν που έλεγε παλιά και το κρασί δωρεάν. Εδώ είναι το σκηνή δώρο. Είναι νέες ταινίες. Χειμώνας είναι. Σχετικά ακόμη. Τι σχετικά. 8-8,5-9 ευρώ. Ο κινηματογράφος θεωρείται φτηνή λύση. Αν δεν κάνεις τίποτε άλλο, πας μόνο, που και πάλι για πολλούς τα 8 είναι θέμα, πήγαινε να τη δείτε μια ωραία ταινία, θα τη ευχαριστηθείτε σίγουρα. Αν δεν τη δείτε στον κινηματογράφο κοντά σας, θα τη δείτε στην πλατεία κοντά σας. Σύντομα κάνετε υπομονή, θα κάνετε και οικονομία. Ο Γιώργος θα μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος σε λίγη ώρα και άκουσα τώρα πριν στις ειδήσεις ότι πολλοί βουλευτές, δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί, αρκετοί εν πάση περιπτώσει, δεν θα πάνε να τον δούνε, δηλώνοντας έτσι την αγανάκτησή τους, την άρνησή τους, τη δυσφορία τους. Θα πάνε λέει στο εντευκτήριο και θα τον παρακολουθήσουν από εκεί, ώστε να μην είναι κάποια έδρα, αν μην φανταστείτε ότι θα είναι και πολύ, δεν θα είναι γεμάτα και θα δείξουν έτσι την αντίστασή τους και την αντίδρασή τους. Όταν έρθει βέβαια ο επόμενος νόμος, παράδειγμα για την εφεδρεία 20.000 άνεργοι δημόσιοι υπάλληλοι, θα πάνε, θα ψηφίσουν στην ψήφο, δεν θα λείπουν, την αντίδραση θα την δείξουν οι κότες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο είδανε τα προχθεσινά ότι δεν μπορούν να ξεμητήσουν πια και κάνουν αυτά μπας και σωθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτω από το βάθρο. Στην επόμενη παρέλαση θα μείνουν τα βάθρα κανονικά, ο πολιτικός θα είναι κάτω από το βάθρο. Ο πολιτικός αυτός που είναι ένοχος και συνένοχος, άλλωστε η ενοχή δεν θα τους οδηγήσει πουθενά. Δεν νομίζω να τολμάνε να βγουν, όχι από φόβο, από ενοχή και συνενοχή που είναι κορυφαίο. Ο Γιώργος λοιπόν τι θα πει σε λίγες ώρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που είχε πει και την 21η Ιουλίου, μάλλον μετά το θρίαμβο της 21ης Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις μέρες η χώρα μας έκανε ένα ακόμα αλλά και αποφασιστικό βήμα. Γιατί οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πετύχαμε είναι καθοριστικής σημασίας για το άμεσο αλλά και το απότερο μέλλον της χώρας μας. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα πλάμπουρα λάμπει ο ουρανός. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός, ο άλλος ήταν ο πρωθυπουργός ακόμα που θριαμβολογούσε για τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Σήμερα θα θριαμβολογήσει για τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου, όπως έστειλε και ένας ακροατής, 28η Εθνική Επέτειος, 27η Εθνική Επετεία. Αυτό που πήραμε το δάνειο για πρώτη φορά, το κούρεμα, και από χτες πια έχουν αρχίσει και οι Ευρωπαίοι να συζητάνε και για δεύτερο κούρεμα ή για κάποιες λεπτομέρειες του πρώτου κουρέματος που πρέπει να ρυθμιστούν, που αν δεν ρυθμιστούν θα πρέπει και άλλα μέτρα. Έχει αρχίσει το σενάριο μόλις τρεις μέρες μετά τη μεγάλη εθνική επιτυχία. Να ακούσουμε τα διλήμματα και τις απαντήσεις Ευάγγελου Βενιζέλου. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι περικοπή των συντάξεων, ειδικό τέλος επί των ακινήτων που εισπράττει η ΔΕΗ, νέες θυσίες, νέα σκληρά μέτρα. Αυτή είναι η σημασία της χθεσινής απόφασης. Περίπου. Και τούτη με στα σίδερα. Περίπου. Εκείνη με στο χώμα. Περίπου. Και τούτη με στα σίδερα. Και εκείνη με στο χώμα. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι επαρκής γλυκαντικές ουσίες, για να μεταφράσω τον αγγλικό όρο. Και τούτη με στα σίδερα και εκείνη με στο χώμα τη. Στίχος κι αυτός για άλλο λόγο έχει γραφτεί, αλλά νομίζω ταιριάζει σε αυτά που έχουν γίνει εδώ. Περίπου, όπως λέει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, θα το βρούμε όταν έρθει η ώρα. Και έλεγαν και οι δημοσκοπήσεις, και έλεγε και ο Παπανδρέου, και έλεγαν και οι βουλευτές, και οι υπουργοί, και οι αναλυτές, και οι παπαγάλοι. Αντέχει ο ελληνικός λαός και μπράβο στον ελληνικό λαό και δεν αντιδράμε όλα αυτά που έχουν γίνει. Σιγά σιγά έρχεται η αντίδραση και αυτά που συνέβησαν προχτές, την 28 Οκτωβρίου, δεν είναι συνηθισμένα. Ξεπεράστηκαν όντως κόκκινες γραμμές, αλλά από εδώ και πέρα τις κόκκινες γραμμές αυτοί που τις έβαλαν, αυτοί θα τις ξαναβάλουν και αυτοί που τις ξεπέρασαν θα τις ξεπεράσουν με ευκολία. Το τι ακριβώς θα γίνει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, ούτε αν πάντα είναι καλές οι κόκκινες γραμμές και τα ξεπεράσματά τους, αλλά αυτό δεν μπορούμε ούτε να το συζητήσουμε, ούτε είναι θέμα γνώμης, ούτε είναι θέμα ανταλλαγής απόψεων. Θα ξεπεραστεί έτσι όπως πρέπει να ξεπεραστεί. Ήταν μια αντίδραση λαϊκή, συνολική. Τεράστια αντίδραση και κυρίως με τεράστια λαϊκότητα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Όποιος δεν θέλει, συνεχίζει. Εδώ θα είμαστε μάλλον και θα τα παρακολουθούμε. Αλλά έχουμε και άλλες διαφημίσεις, γιατί η κρίση, εκτός του ότι δημιουργεί ευκαιρίες, παράγει και πολιτισμό. Yesterday. Το τέλος ενός μεγάλου. So η νέα παραγωγή της IMF Production που θα συζητηθεί. Μια ταινία που περιγράφει το τέλος ενός ηγέτη, το τέλος ενός πολιτικού, το τέλος ενός σωτήρα. Έκανε τα πάντα για να σώσει τον τόπο του και ο τόπος δεν τον έσωσε. Ξεκίνησε μία μάχη και κατάφερε να τη χάσει νωρίς χωρίς καν να τη δώσει. Το τέλος ενός μεγάλου. Μία αληθινή ιστορία που θα σας κάνει να κλάψετε. Μία ταινία που θα αντιγράψει η ζωή. Το τέλος ενός μεγάλου. Σύντομα κοντά σας. Τα γυρίσματα έγιναν στο πραγματικό γουδί. Οι υπουργοί που παίρνουν μέρος στην ταινία κακοποιήθηκαν. Σε αντίθεση με πολλά ζώα σε άλλες ταινίες που γράφει μετά στο τέλος ότι δεν κακοποιήθηκαν. Έτσι είναι οι καλές ταινίες, έχουν και ρεαλισμό. Υπάρχουν προτάσεις από την εκπομπή, μπορείτε να διαλέξετε και να κινηθείτε αναλόγως. Τώρα θα ακούσουμε τον ορισμό του τι είναι αυταρχισμός από κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με τον αυταρχισμό. Αυταρχισμός είναι και η προσπάθεια κάποιων να επιβάλλουν απόψεις, ακόμα και διακόπτοντες εθνικές παρελάσεις. Την ώρα που χιλιάδες παιδιά, πολίτες και οικογένειες τιμούν σε όλη τη χώρα με υπερηφάνεια τον εθνικό μας αγώνα για την απελευθέρωση του ελληνικού λαού κτλ. Κτλ. Αυτά για τον Γιώργο, αυτό για τον Γιώργο Παπανδρέου είναι ορισμός, αυτός είναι ορισμός του αυταρχισμού. Όποιος προσπαθεί να διακόψει την παρέλαση, αυτό κατάλαβε, αυτό θέλει να δείξει ότι κατάλαβε, αυτό λέει, σε καμία περίπτωση δεν είναι αυταρχισμός, ή εν πάση περιπτώσει και αν είναι αυτός ένας ορισμός αυταρχισμού, για τους πολλούς, αν όχι για το σύνολο, αυταρχισμός είναι ο ίδιος, η πολιτική του, οι πολιτικές που εφαρμόζει, η δουλοπρέπεια που επιδεικνύει, οι αποφάσεις που λαμβάνει και περισσότερες από αυτές δεν θα εφαρμοστούν κιόλας, γιατί είναι σίγουρο και δεδομένο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Ήμασταν και εδώ την 28 Οκτωβρίου. Είχαμε πει πολλά και τότε. Είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου. Αύριο μπαίνει ο Νοέμβρης και τη Νοέμβρης έχει και επετείους μέσα. Και τη 17 Νοέμβρη και την 25η, που είναι η μέρα, έχει οριστεί, μέρα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. Και γίνεται εορτασμός στο Γοργοπόταμο. Φορτισμένος και ο Νοέμβρης, όπως ήταν και ο Οκτώβρης. Κολλασμένοι μήνες, όπως έχει πει και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος δεν έχει πει μόνο αυτό, είπε κι άλλα. Και τώρα μπορούμε να γαμπηθούμε με την πραγματικότητα, εάν μπορέσουμε να συνοηθούμε με στοιχειωδώς λογικό τρόπο και να ξεπεράσουμε την αυτοκαταστροφική διάθεση που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν στην ελληνική κοινωνία. Σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Μεταξύ γενικού συμφέροντος του ελληνικού λαού και συμφέροντος των μεγάλων μετόχων ή των διοικήσεων των τραπεζών, η απάντηση είναι υπέρ του γενικού συμφέροντος του ιδιωτικού τομέα. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Στα 65 μου χρόνια έγινα επίσημος, ανέβηκα στην εξέδρα και χαιρέτησα την παρέλαση. Αυτό με φτάνει. Είναι διαφορετική οπτική. Ο άνθρωπος, δεν το ξέρουμε, ένας Θεσσαλονικιός με το με φτάνει και τα υπόλοιπα, το χάρη και όλο αυτό που συνέβη, ένας άλλος Γιαννιώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμός, πρόσωπο, το τι συζήτηση άστοχη γίνεται από προχτές, δεν το χάρηκε, εκνευρίστηκε και άρχισε μετά να πούμε ότι εγώ ήμουν αντάρτης στα 15 και διάφορα. Όπως ακριβώς σκέφτεται ο γνήσιος Έλληνας, έτσι είναι και ο ανώτατος άρχων. Έχει χάσει το παιχνίδι και ο κύριος Παπούλιας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποτίθεται είναι εκεί για να ενώνει, υποτίθεται είναι εκεί για να εκφράζει τον ελληνικό λαό, όσο μπορεί κάποιο πρόσωπο να εκφράσει τον ελληνικό λαό, έτσι όπως συνάρτητος και αλλοπρόσωλος που είναι ελληνικός λαός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής εκφράζει την κυβέρνηση του Πασόκ και όσους στηρίζουν την κυβέρνηση του Πασόκ. Άντε και μερικούς ακόμα, αλλά ενώ λέμε εμείς εδώ τα σοβαρά μας, έχουμε και διαφημίσεις. Round, round, get around. Όταν οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια, εκείνος έτρωγε ντοματοσαλάτες. Όταν οι άλλοι έβλεπαν ένα μπολ, εκείνος έβλεπε μία παπάρα. Όταν οι άλλοι πάχαιναν με αρνί, εκείνος πάχαινε με ντομάτα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος επιστρέφει. Ντοματοσαλάτα αγάπη μου. Από τους δημιουργούς της ταινίας, πολύ χοντρός για να τη φάει και την έφαγα όλη εγώ. Έρχεται στους κινηματογράφους. Από την Κίτος Φιλμς. Βγάζει ωραίες ταινίες αυτή η εταιρεία, εγγυημένη η ποιότητα. Βλέπετε, υπάρχει οργασμός κινηματογραφικών παραγωγών. Ποιος Λάνθιμος τώρα, οι Άλπεις και ο Κοινόδοντας και αυτά τα κομπλεξικά τα κουλτουριάρικα. Εδώ μιλάμε για ταινίες λαϊκές που πραγματικά θα αγαπηθούν από το λαό και εκφράζουν το λαό. Μια που το έφερε η κουβέντα, μέρος Α. Γιατί παρεξηγήθηκε ο Παπούλιας και έκανε τέτοιες μαλακίες? Ποιος υπογράφει τους νόμους και τα διατάγματα που εφαρμόζονται? Παρεξηγήθηκε γιατί είναι θεσμός και ως θεσμός οφείλει να παρεξηγηθεί. Τι θεσμός είναι αυτός? Ναι, και... Υπάρχει θεσμός ξεφτύλα της δημοκρατίας. Θεωρείστε. Το ήξερες εσύ αυτό? Εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες? Όχι. Καλά, δεν πειράζει. Θα το μάθει. Που καταγγέλει μια μικρή απαράδεκτη μειοψηφία. Απαράδεκτη μειοψηφία. Ενώ ο ίδιος από μόνος του τι είναι? Μια αποδεκτή πλειοψηφία που με δημοκρατικές διαδικασίες έχει εκλεγεί. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη καταρχήν. Υπάρχει κόσμος ο οποίος την τελευταία εβδομάδα κάνανε απόπειρα αυτοκτονίας δύο άτομα. Οικογενειάρχες, οι οποίοι έχουν πάθει ζημιές με τις δουλειές τους κτλ. Ήθελα να προτείνω σε αυτούς που σκέφτονται να το κάνουν, αν και δεν είμαι υπέρ αυτού, αζώνονται τουλάχιστον με κριτικά και σπερνάνε από το κοινοβούλιο μια βόλτα. Να γίνει πατσάς οι κοιλιές του Πάγκαλου, του Βενιζέλου και των υπολείπων. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι συνυπεύθυνος, θεωρούμε όλοι. Όλοι, όλοι. Να είστε καλά. Ναι, αλλά δεν είναι κουβέντες αυτές, προδότης και τέτοια. Εγώ δεν είμαι προδότης. Το είπαν οι άλλοι, είναι απαράδεκτο. Συγκινήθηκε. Εγώ θα απολογηθώ για τους άλλους. Συγκινήθηκε, όχι τίποτα άλλο. Εγώ σας επειδή δεν πίστευα ότι θα τον πούνε ποτέ. Συγκινήθηκε, τι, συγκινήθηκε. Του πήγε 3 και 1, γι' αυτό έσταξε το δάκρυ. Ναι, καλή σας μέρα. Γεια σας. Στην Καλλιρόη, διερχόμενο όχημα ήμουνα. Είδα μια σκηνή την οποία θα ήθελα να μεταφέρω στους δημοσιογράφους γιατί σας παρακολουθώ. Πείτε μου. Είδα έναν αστυνομικό της ομάδας Διάς να ξεκινάει με Σούζα, τον οποίο έχω τον αριθμό κυκλοφορίας. Το μάθατε. Δεν είναι τώρα έτσι και εσείς παρεξηγήσατε. Απλά επειδή είναι άγρια αυτά τα μηχανάκια για να πιάσουν τους ληστές, τους κακοποιούς, δεν προλαβαίνεις να βγεις γαζιά σου, σηκώνει η ρόδα μόνη της. Κάνεις καλά, είσαι. Είναι πολλά τα κυβικά, μπορεί να το ελέγξει το ΜΑΤ. 20 χρονών παλικαράκι της φακής. Πού να καταφέρει να αντιθασέψει τη μηχανή αυτή την κοκτίνο. Και αυτοί κάνουν Σούζες. Η μηχανή έκανε, όχι ο αστυνόμος. Δεν, του ξέφυγε λίγο. Αυτό. Πώς του ξεφεύγει λίγο φυσούνα παραπάνω, λίγο τα κρυγόνο, κάπως έτσι και τον γκάζει. Στη μαθητική παρέλαση τη δική μας φέτος ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Τι έγινε, πού ήσασταν? Παρέλασε και ένα καινούριο νηπιαγωγείο, μάλλον θα είναι, Ήβρεφο Νηπιακός. Ναι. Χρυσή Αυγή Ανατολικής Αττικής έλεγε και ήταν όλα τα μωράκια καραφλά. Δεν είχαν βγάλει το μαλλιά. Άμορ τα καημένα. Ναι, μετά τα νηπιαγωγεία παρέλασε μάλλον καινούριο Ήβρεφο Νηπιακός σταθμός ήταν αυτό. Γι' αυτό τα λένε Χρυσά Αυγά, επειδή είναι σαν γλώβι, σαν αυγό. Ναι, είχαν πάρει και σημεούλες από τους Πακιστανούς, ήταν κομπλέ με όλα τα εξαρτήματα. Με ποιον τρόπο πήραν σημεούλες από τους Πακιστανούς όμως? Δεν ξέρεις με ποιον τρόπο. Πάει το μυαλό μου. Μαζί με το χείρο του Πακιστανού, ναι, φαντάζομαι. Να σου πω. Τι? Δεν ξέρω αν το πρόσεξε χτες. Ούτε ένα σαρδάμ δεν έκανε μαλλιά. Ποιος ξέρει. Λες να έγραψε μόνο στο λόγο. Καλό. Εμφύτευμα ρε θα έπρεπε να το κάνανε. Αποκλείεται. Κλείσμα, παιδί μου. Τα κάνουν κλείσμα πια. Μα δεν το έχεις μάθει. Δεν έχεις φάει, να πούμε. Είδες. Καλά τώρα κι εσύ. Όταν λέμε ότι ο λαός είναι χαλβάς, το αποδεικνύεις κι εσύ τώρα, μην χάσεις. Γιατί ήταν ηχογραφημένο το μήνυμα, Ποιος ξέρει πόσες φορές το πήγανε. Κομμάτι-κομμάτι λες, λέξη. Και πάμε κατ, και πάμε κατ. Άντε πάλι πρόεδρε, άντε πάλι πρόεδρε. Δεν λέει εθνική κυριαρχία, εθνική κυριαρχία λέει. Μη λες πρόεδρε δικτατορία, θα γίνουμε ρεζίλη. Δημοκρατία γράφουμε, μη σου βγαίνει η αλήθεια. Να είσαι. Και ρωτήσματα από το φίλο του Παπαχρήστου έχει. Ναι, γεια σου Τολί. Γεια. Να σου πω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παίρνει 25.000 το μήνα, κλαίει. Γι' αυτό συγκινήθηκε τώρα. Γι' αυτό συγκινήθηκε τώρα. Γιατί με τον προδότης και αυτά σου λέει, λες να γίνει καμιά μαλακία και να αναγκαστώ να φύγω. Τσαπ, κύλησε το δάκρυ. Θα χάσω τα 25 του άλλου μήνα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πες το Θύμιο για τα επεισόδια που γίνονται. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ναι. Καταλύεται η δημοκρατία με αυτά και με αυτά κάθε μέρα. Έλα ντε, οι μαλακές. Πολύ καλά, παιδιά. Μη λέτε μαλακές. Τέτοιες κουβέντες κάναν τον πρόεδρο να φύγει από τους επισήμους. Τους χαλάσαμε το image, βέβαια. Βέβαια. Ακούσε εκεί μαλακές. Προδότη τον πρόεδρο. Τους χαλάσαμε το image. Πολύ καλά, παιδιά. Τι άλλο θα ακούσουμε? Είσαστε, Αποστολή, πολύ δυνατοί. Δεν σέβεστε τίποτα πια. Σε λίγο θα τους πείτε και το σύλλογους. Ναι. Μα πια. Α, μια και είπα δοσύλλογη. Ναι. Το Μέγκα δεν έχασε ευκαιρία. Με το που γίνεται επεισόδια, παρέλαση όλο το λαός. Αλήθεια, Ποιο θα βγάλεις? Δεν είδα τίποτα. Γίνεται ο συνειρμός. Έγινε η παρέλαση των ακροδεξιών στο Μέγκα. Έτσι. Και χρόνια πολλά λοιπόν και ζήτω το έθνος. Και ζήτω και όλο το Μπομπολέικο, αν θες, όχι μόνο το έθνος. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι περικοπή των συντάξεων, ειδικό τέλος επί των ακινήτων που εισπράττει η ΔΕΗ, νέες θυσίες, νέα σκληρά μέτρα. Αυτή είναι η σημασία της χθεσινής απόφασης. Περίπου. Περίπου, μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Ακούμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε προχθές. Στέλνει ένας κύριος εδώ, ποιος είναι? Ο κύριος Στέλιος Αριανούτσος, αν το λέω καλά. Ένα ανεκδοτάκι είναι πολιτικού περιεχομένου. Κάπου στην περιοχή της Ακρόπολης, ένας καλοντημένος κύριος περπατάει αμέριμνος τη νύχτα. Ξαφνικά από πίσω του πετάγεται ένας μασκοφορεμένος, του κολλάει ένα πιστόλι στα πλευρά και του ψιθυρίζει. Τα λεφτά σου και γρήγορα. Μα τι λες, αντιδράει ο κύριος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι Μάκης Τσοχατζόπουλος, πρώην υπουργός. Τότε αλλάζει, λέει ο μασκοφορεμένος. Τα λεφτά μου και γρήγορα. Αυτά συμβαίνουν στους πεζοδρόμους πέριξ της Ακροπόλεως. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές. Τι είναι ταξικό, θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Καρχιμάκη, γραμματέας του κινήματος, θλιβερός Πασόκος βουλευτής. Η λογική του Μπάχαλου είναι μια βαθιά ταξική λογική που στην ουσία καταβαραθρώνει τους αδύναμους και ενισχύει τους ισχυρούς. Αυτή είναι η λογική αυτού του χώρου. Και ας λέγεται αριστερός. Έχουν γίνει τόσα. Έχει ψηφίσει τόσα νομοσχέδια και όλο αυτό που έγινε με την παρέλαση είναι για τον κύριο Καρχιμάκη. Ταξική λογική που καταβαραθρώνει τους αδύναμους. Όλα αυτά που κάνουν αυτοί ενισχύουν τους αδύναμους, δεν έχουν ταξική λογική, δεν υπερασπίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Έχει χαθεί, είπαμε, το μέτρο. Ευτυχώς δεν ξέρουν τι λένε, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Είναι πολύ γοητευτικό, πολύ όμορφο όλο αυτό. Να δούμε πώς θα ξημερώσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ας απολαύσουμε και ας μείνουμε σε αυτά που γίνονται τώρα. Ένας άλλος βουλευτής, ο κύριος Λιτζέρης, κάνει προτάσεις, σαν να μην είναι βουλευτής, να μην έχει στηρίξει όλα τα μεσοπρόθεσμα και όλα τα μνημόνια που έχουν έρθει. Θεωρώ ότι αυτή η Βουλή δεν έχει καμία ηθική ή πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα για 20 χρόνια με τις ψήφους μόνο των βουλευτών της συμπολίτευσης, όταν μάλιστα αυτοί εξελέγησαν με άλλη πολιτική ατζέντα από αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα. Άρα, σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Λιτζέρη, που πολύ ωραία τα λέει, επειδή δεν υπάρχει ηθική και πολιτική νομιμοποίηση, στο επόμενο νομοσχέδιο δεν θα ψηφίσει, γιατί δεν πρόκειται και δεν πρέπει να δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα 20 χρόνια με ένα νόμο, το έχει κάνει ήδη βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, ας μηδενίσουμε το κοντέρ από εδώ και πέρα. Περιμένουμε από τον κύριο Λιτζέρη την επόμενη φορά να κάνει πράξη αυτά που έχει πει τις προηγούμενες 10 και δεν τα έκανε. Λαός, μέρος Β. Από Θεσσαλονίκη παίρνω, φίλε μου. Από Θεσσαλονίκη. Και τολμάς και το λες από Θεσσαλονίκη. Μας κάνετε ρεζίλι παγκοσμίως. Με τέτοιες εικόνες να ταξιδέψουν στα ξένα μέσα. Ε! Μακάρι να ήταν αυτό το ρεζίλι. Εσείς είστε οι προδότες του έθνους. Μακάρι να ήμασταν έτσι οι προδότες. Πώς ήσασταν. Δεν έγινε εθνική παρέλαση. Έχουν καταληθεί τα πάντα εδώ πέρα. Μπουρδέλο το κάνατε. Μπουρδέλο! Δεν το κάνανε, φίλε μου. Αυτοί το κάνουνε μπουρδέλο κάθε μέρα και θα πρέπει να το πάρουνε χαμπάρι. Και ντροπή, ειλικρινά ντροπή, γιατί ο πρόεδρος Δημοκρατίας μάλλον έχει πάθει την νόσο του Αλτσχάιμερ. Θυμάται τα νιάτα του, αλλά δεν θυμάται χθες και προχθές τι έγινε. Μια χαρά θυμάται. Χθες και προχθές είναι που μπήκε ο μισθός ο καλός. Το θυμάται. Αυτά δεν τα θυμάται όμως. Mm. Δεν βλέπει ότι αυτοί οι λίγοι που λέει ότι κλείσαν την παρέλαση. Λίγοι. Μικρή και απαράδεκτη μειοψηφία. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που υπηρετούσε πολλά χρόνια και συνεχίζει να είναι στην εξουσία, που είναι μια μεγάλη πλειοψηφία ευρείας αποδοχής. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Ποια ημέρα? Χρόνια πολλά για την ημέρα που δεν έγινε παρέλαση, γι' αυτό. Πειράζει, να σας πω. Ναι. Πάμε με τα. Αυτό να χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά από εδώ και πέρα όμως. Αλλά το ευχαριστήθηκα πολύ. Α, μάλιστα. Να και ο ανθεληνισμός. Βέβαια, βέβαια. Να σας πω κάτι. Να σας ακούσει ο κύριος Καρατζαφέρης να στείλει τα δικά του τα καραφλά. Όχι καθόλου. Εγώ λέω αυτό που εκφράζομαι και το παρακάλαγα να γίνει. Να σας πω εγώ. Ένα καλό μάθημα. Σημαία βάλατε σήμερα. Βεβαίως. Α. Βεβαίως. Εγώ παρακολουθώ κάθε μέρα το Real. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Ήθελα να πω σήμερα για τα θλιβερά γεγονότα που ματέωσαν όλοι αυτοί που ματέωσαν τις παρελάσεις. Και είναι θλιβερά τα γεγονότα αυτά, μάλιστα, ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Για μένα είναι. Είναι, είναι. Για όλο το έθνος. Εγώ αυτό που θέλω να πω, 17 Νοεμβρίου, όλοι αυτοί που ματέωσαν και εσείς που χαίρεστε γι' αυτό τις παρελάσεις θα πάνε να καταθέσουν λουλούδια εκεί στη νεκροκεφαλή του Πολυτεχνείου. Ποια νεκροκεφαλή, σιγά μην είναι και ο σκέλετο. Όχι όμως να ματαιώνονται και οι παρελάσεις. Να ματαιωθεί και δε και η. Όχι, να μην ματαιώνονται οι παρελάσεις. Συγγνώμη, όλα καλά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί να χαλάει η παρέλαση. Η παρέλαση έχει άλλο σκοπό. Δεν ήταν οι διαμαρτυρίες. Αυτή έτσι κι αλλιώς. Τι σκοπό, να στέκεται σαν αγκούρο η Διαμαντοπούλη εκεί μπροστά να την κοιτάνε τα πιτσιρίκια. Δεν ενδιαφέρουν εμένα. Να κάνει επίσης το κομμάτι. Πόσα μπραβιλίκια έπαιξαν εκεί στο Σύνταγμα, δεν μπορεί να φανταστεί. Με πολιτικά τη νύχτα όλη. Δεν υπήρχε ένα αστυνομικό τη Ελλά. Ναι, είδαμε. Όλη τη νύχτα. Ή και τα δύο. Ή και τη Ελλά και τη νύχτα ίδια. Τόσου μπράβου να φυλάνε το τίποτα δεν έχω ξαναδεί. Βλέπει τα βράδια φυλάνε ένα κλαμπ. Κάτι είναι. Τόσοι μπράβοι να φυλάξουν τη Διαμαντοπούλου, τόσα τσάμπα λεφτά, δεν έχω ξαναδεί να πετιώνται. Να έτσι. Τίποτα, δεν σας νοιάζει. Ένας πούτης με γιαούρτι και σφεντόνα δεν υπήρχε. Δεν έφτανε με το χέρι, το καταλαβαίνω. Τι διάολο. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους για την εφημερίδα σας. Ναι. Και στον κύριο Χατζη Νικολάου προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Για να σας ευχαριστήσω έτσι εμπράκτως έτσι και με τον τρόπο μας εδώ, θα τραγουδήσω βεβαίως. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τραγουδιστά. Καλημέρα σας. Να μας προτιμάτε, γεια. Ξέρεις ποια Ελλάδα αγαπάω, την Ελλάδα. Μια Ελλάδα φως. Στέκεται. Πέτρα και ουρανός. Ήλιος και βροχή. Αυτή. Την Ελλάδα που αντιστέκεται, αγόρι μου. Α. Την Ελλάδα που κατεβαίνει τις φορείες και την Ελλάδα που ερωτεύεται. Και την Ελλάδα που καταστρέφει τις παρελάσεις. Ε, με. Για αυτή την Ελλάδα γιατί δεν μιλάτε. Τη λατρεύω. Την Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των κομμουνιστών. Βρε, άκου τι σου λέω. Που έχουν κάνει μπουρδέλο τη χώρα. Και εκείνο το κοντοπούλινο, τον Ανδρουλάκη, που τον καλεί το Μέγκα, δεν τρέπεται ο ελεηνός και ο τρισάθλιος. Αυτός ή το Μέγκα. Ο μισογύνης, ο αντίχριστος, ο άπιστος, ο άπατρης. Μιλάτε έτσι. Μιλάτε έτσι, είναι πρώην αριστερός. Και νυν, βέβαια. Και νυν. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που σήμερα δείξανε την αντίθεση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι δείξανε, ρηθήκαν τα παιδάκια, βάλανε οι φαντάρι τις στολές τους, περήφανοι, τις στολίζανε, τις καθαρίζανε και μείνανε αμανάτι. Όχι, αγόρι μου, επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια. Με το περιβραχιόνιο στο χέρι, οι δασκάλοι. Τσάμπα πήγε. Επειδή τσάμπα αγοράζαμε γαλάζιες φούστες, άσπρα από καμισάκια. Κάναμε την κοτσίδα να κάνουμε εντύπωση σε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, έναν θεσμό. Και τι, όχι, αγόρι, και όλα αυτά στράφη. Θέλω να του πω αυτού του αγωνιστή, του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ναι, ότι εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια αριστερών που στη δεκαετία του 60 ο πατέρας μου έβραζε κόκαλα για να φάμε και όταν του λέγαμε πού είναι το κρέας, μας έλεγε έλειωσε. Λοιπόν, θέλω να του, και στο λέω και να τριχιάσω, ειλικρινά σου μιλάω, στο λέω και να τριχιάσω, θέλω να του πω ότι αυτός δεν γνώρισε την πείνα που γνώρισα εγώ. Είμαι έτοιμος, σου ορκίζομαι έτοιμος να πεθάνω για να γνωρίσουν τα παιδιά μου καλύτερες μέρες. 37 χρονών παλικάρι έχω και 34 χρονών κόρη και δυστυχάνει. Όχι, δεν θα τους περάσει. Καλά κάνετε και συγχαρητήρια σε όλους αυτούς. Δεν με ενδιαφέρουν οι παρελάσεις. Με ενδιαφέρει πώς θα φάω εμένα, ναι, φίλε μου. Γιατί να κινούν πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις ή όποιες οργανώσεις διαδηλώσεις την ώρα της εθνικής παρέλασης. Αυτό ήδη αποτελεί την πρώτη ντροπή. Και δεύτερον, από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί το κράτος. Βεβαίως μπορεί να εμποδίσει. Δεν επιτρεπόταν ποτέ να υποστούμε αυτή την τον εξευτελισμό. Ποιος άλλος, ο γνωστός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα κάνει και εμφάνιση σήμερα το βράδυ στον Αλέξη Παπαχελά. Θα πει αυτά που λέει συνήθως, τα καλά πράγματα, με αγάπη. Ένας άδολος άνθρωπος, ανιδιοτελής κυρίως. 80 χρόνια τον πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, αυτόν, την κόρη, το γιο της κόρης, και έχει και σειρά και παραπέρα. Βέβαια λένε χρήσιμα πράγματα και είναι και πολύ χρήσιμη, να το πούμε αυτό. Με αυτή την ευκαιρία είναι ωραία να συζητήσουμε λίγο για τις παρελάσεις, οι οποίες είναι κάτι πολύ άχρηστο, δεν έχουν κανένα νόημα. Θα καταλάβετε, γιατί ξέρω ότι αντιδρά μέρος του ακροατηρίου, θα καταλάβετε το σκεπτικό μας αν συνειδητοποιήσετε ότι στρατευμένα νιάτα, άρματα μάχης έχουν παρελάσει μπροστά από τον Άκη Τσοχατζόπουλο κάποτε και τίμησαν με την παρουσία τους, το βήμα τους, τη στροφή του κεφαλιού, τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τον Γιάννο Παπαντονίου και ένα σωρό άλλους που δεν ξέρουμε τι έχουν κάνει, υποψιαζόμαστε. Μόνο αυτή η σκέψη νομίζω είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα για τις παρελάσεις. Μπροστά στον Ευάγγελο Βενιζέλο έχουν επίσης παρελάσει άρματα μάχης και στρατεύματα και του οφείλουμε όλοι, πρέπει να γίνει μια παρέλαση μόνο για αυτό που είπε. Η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να πει ότι της δόθηκε ευκαιρία μέσα από τη διαχείριση της κρίσης να απαλλάξει τη χώρα από 100 δισεκατομμύρια χρέους. Εάν όλα αυτά εφαρμοστούν και αποδώσουν, θα έχω και εγώ προσωπικά την ευκαιρία να πω ότι όσο ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφαίρεσα από τις πλάτες της χώρας 100 δισεκατομμύρια χρέους, ενώ συνήθως οι κυβερνήσεις και οι ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών προσθέτουν στις πλάτες της χώρας δημόσιο χρέος. Μακράν η καλύτερη δήλωση του Βενιζέλου. Όλο αυτό που έγινε, το κούρεμα όπως το λέμε με μία λέξη, το χρεώνει το ίδιος προσωπικά και μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του. Και λέει ότι εγώ αφαίρεσα 100 δισεκατομμύρια. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι θα αφαιρεθεί, ποιο θα είναι το τελικό ποσό όταν γίνει. Όταν αποφασιζόταν αυτή η αφαίρεση, ο ίδιος και ο Γιώργος, ο Πρωθυπουργός, ήταν σε ένα προθάλαμο και περίμεναν, κάνοντας ζάπινγκ, να μάθουν τι αποφάσισε η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, οι τράπεζες, οι τραπεζίτες και οι λοιποί συγγενείς. Αν κάποιος αφαίρεσε, και τι ποσό έχει αφαιρέσει, ξέρουμε ποιος είναι. Σίγουρα δεν είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Γιατί μέχρι τώρα έχει προσθέσει παραπάνω από 100 δισεκατομμύρια με τη συμμετοχή του σε κυβερνήσεις και με τις αντιλήψεις τις πολιτικές και οικονομικές που αυτός και άλλοι της γνωστής παρέας των μπλε πρασίνων που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο έχουν εφαρμόσει σε αυτόν τον τόπο. Αυτά τα πολύ ωραία θέλαμε έτσι κλείνοντας να αφήσουμε αυτή την καλή χαρά. Ποιος θέλει να επικοινωνήσει, δεν τα είπαμε αυτά στην αρχή, θα τα πούμε τώρα στο τέλος. Για τα επόμενα 2-3 λεπτά, 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο, το σηκώνει Αποστόλης, παρατηρήσεις για την παρέλαση. Στο στούντιο papakirialfm.gr μπορείτε να στέλνετε mail και στο 54% μήνυμα. Βέβαια και χωρίς να τα πούμε, στέλνετε και έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τα βλέπουμε όλα. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν στον ήχο. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Έχουμε το λαό που θα πει το γεια. Γεια σας. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Κάνετε. Καλά. Τα κατάλαβες, ο Περικλής, ο μεταξιτζής. Αυτός η Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος. Όταν τον βγάλανε για αριστερό, με τον βγάλανε. Α, ο Μπουτάρης. Α, τον άκουσες. Βγάλανε. Κοίτα, τελικά συμφωνούμε σε κάτι, θα σου πω τώρα. Μίλησε για δικτατορία της μειοψηφίας. Ενώ το κόμμα που τον στηρίζει, που είναι και το κυβερνών, είναι δικτατορία της πλειοψηφίας. Κοίτα, τουλάχιστον συμφωνούμε ότι υπάρχει δικτατορία. Ακούω τώρα τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Συγχαρητήρια γενικώς για τις εκπομπές σας. Θα θέλω να επισημάνω κάτι και αν θέλετε το μεταβιβάζετε. Να. ότι μπορεί να είχαμε φασισμό επί Μεταξά, να ήταν φασίστας ο Μεταξάς, ο Εθνάρχης όπως τον ειρωνεύονται, αλλά τότε υπόθηκε ένα όχι και αποτινάχτηκε ο γερμανικός ζυγός. Τώρα που έχουν τους δημοκράταρους όλους, όχι δεν έχει υποθεί από κανέναν και έχουμε το ζυγό πάνω από το κεφάλι μας. Πάλι καλά που έχουμε το ζυγό. Φαντάζεσαι να είχαμε το Σκορπιό και κάνουν Ερμή ανάδρομο. Χαιρετίζω από Σερβία, φίλε μου. Τι λέμε. Από Σερβία, άσε, τα άμαθες τι έγινε εδώ στη χώρα. Τα άμαθα, γι' αυτό στην πατρίδα. Θα πάρω να σου πω χρόνια πολλά. Πάπα, τι χρόνια πολλά, παιδί μου, αυτό που ζήσαμε σήμερα. Αχ, καλή τύπη. Αυτό το ρεζιλίκι, φτάσαν στη Σερβία ήδη, ε. Φοβάμαι, ναι, γι' αυτό παίρνω, φοβάμαι, μην πας τίποτα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κανένα εγκεφαλικό, φοβάμαι, τρέμω. Δεν ξέρω. Απανοτά τα χτυπήματα της ακροδεξιάς. Τη μια αναγκάζεται να κλείσει το βιβλιοπωλείο του, την άλλη αυτό, πού θα πάμε, πού πάει αυτός ο τόπος, είμαστε Έλληνες εμείς. Όχι, Έλληνας να καταστρέφει βιβλιοπωλείο, Έλληνα. Ας το διάλογο πια. Έλληνας να καταστρέφει εθνική εορτή, Έλληνα. Μπράβο, μπράβο. Βέβαια δεν είναι Έλληνες αυτοί, τώρα να το πούμε, οι ΣΥΡΙΖΕΙ ήταν. Όπως εξάλλου ευστόχως ρωτάνε και επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι των πρωινάδικων που τους έτυχε και σοβαρό θέμα. Βέβαια. Λοιπόν, λέει στο Earthworld σήμερα, λέει ο εκφωνητής, ζητάει συγγνώμη από την ομογένεια της χώρας, λέει, γιατί δεν θα ήταν καλό, λέει, η ομογένεια η οποία θα ήθελε να δει τώρα τα νιάτα και το μέλλον της χώρας. Λοιπόν, φίλε Τολή, εγώ σαν Έλληνας ομογένειας είμαι πιο περήφανος που τα νιάτα της χώρας αντιδράσαν έτσι παρά να κάναν παρέλαση. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Έλα, ρε χαμένε. Έλα. Λοιπόν, στα Τρίκαλα έπεσε πολύ καλή φάπα. Έφαγε μαγκούφε, φίλε. Φάπα με. Τι να σου πω τώρα, με 15 μέτρα φόρανα. Πολύ καλή φάπα. Το μαγκούφι δίρατε. Ναι, ρε. Μα αφού είναι μαγκούφι, δεν το λυπηθήκατε. Είναι και αγωνιστή, είναι και ποιητή. Και αυτό είναι αγωνιστή. Τι στο διάλογο, κυβέρνηση των αγωνιστών έχουμε. Αντιξουσιαστέ και πει ο άλλο. Α έλεγε αγωνιστέ να ξεκαθαρίσουν ποιοι είναι. Σήμερα ο λαό είπε το μεγάλο όχι στην πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσει και. Το γερμανό σύγχρονο κατακτητή δεν ενόχλησε κανέναν από αυτούς που παρέλαζε και το κυριότερο απαξίωσε τους πολιτικούς μας. Τους έδιωξε και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είναι τόσο σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί αυτοί που κάνουν την παρέλαση έχουν συνηθίσει. Όταν περνάς από μια εξέδρα γυρνάς το κεφάλι δεξιά. Τώρα δεν ξέρουν να κάνουν παρέλαση. Χάσαν τα βήματα. Σου λέει τώρα που θα πάμε, πού είναι η επίσημη, πού κοιτάω. Και φύγανε οι επίσημοι, δεν υπήρχαν επίσημοι. Δεν βγαίνει παρέλαση, έτσι, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, το ζητούμενο είναι ότι η παρέλαση είναι για το λαό. Δεν είναι για αυτούς που μας εκπροσωπούν. Κοίταξε να δεις, εγώ κατάλαβα φέτος ότι η παρέλαση, από το Μέγκα το κατάλαβα αυτό, ότι η παρέλαση είναι και για το λαό όταν γίνονται τέτοια επεισόδια. Μια χαρά παρέλαση έκανε στο Μέγκα όλοι οι βουλευτές. Έτσι, κανονικά. Και τη αριστερά βγάλανε μόνο έναν. Το ζητούμενο είναι. Χάνει ευκαιρία το Μέγκα να βγάλει ακροδεξιούς. Όχι, γιατί. Real FM. Ναι. Και στον πύργο της Ηλίας, από τον πύργο παίρνω. Είχαν επεισόδια, μεγάλα επεισόδια. Όπα, τι επεισόδια, καταλήφθηκε εκεί η δημοκρατία. Χάσαμε την παρέλαση. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, έμαθα στην Καλαμάτα, έφυγε κάτι ψηλές ο Βουδούρης. Ψηλές βέβαια, θα μπορούσε και παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν άκουσα καθόλου από το πρωί και τι έχω το ραδιόφωνο συνέχεια, εάν εδώ έκανε παράταση για τα ημιυπαίθρια. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Έχει γίνει τη πουτάνα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, τα ημιπέθρια ήταν το πρόβλημα. Ναι, καλημέρα. Πολύ ευαίσθητος βγήκε ο κύριος Παπούλιας. Δηλαδή, τι δάκρυσε. Εδώ οι Έλληνες σπαράζουν κάθε μέρα. Και αυτός δάκρυσε να λέει δόξα τω Θεώ που έφυγε με καθαρό κουστούμι. Αυτό έχω να πω. Έχω ακούσει ότι έχει κάνει κροκοδίλου σπίτι του και τον επηρεάζουν γι' αυτό. Κυρίως τα δάκρυα. Ναι. Ναι, κάτω βρωμερό πατσαβούρι, δεν τρέπεσαι σήμερα με καθάρματα. Ας το διάλογο. Τι γλώσσα είναι αυτή. Αγαπητοί από και πάλι πατσαβούρια με. Γιατί είστε Έλληνας. Αν δεν γράψε μα κάνε στο διάλογο. Καλά, δεν το είπα για βρισιά, συγγνώμη, δεν θα σας προσβάλλω. Τα βρω και πέρα στο διάλογο να πάτε να με. Έλληνας. Αν δεν γράψε μα κάνε. Αχ, πόσο πιάνει αυτό. Ποτέ τρία είστε, αν δεν γράψε μα κάνε με. Ζήτω το έθνος. Στα 65 μου χρόνια έγινα επίσημος, ανέβηκα στην εξέδρα και χαιρέτησα την παρέλαση. Αυτό με φτάνει.